www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بذمة ربك فحدث صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائی و دوست عزیز اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ استقامت کے پہاڑ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ انبیاء ہیں انبیاء سے بڑھ کر مصائب کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں آپ سارے نبیوں کے حالات قرآن کریم میں پڑھ لیں ان پر جو حالات مسائل پریشانیاں ہیں یہ جو اس وقت حالات ہیں اور ہم کہتے ہیں بڑے حالات ہیں ان حالات سے تمدید کی جائے مقابلہ کیا جائے تو یہ اس کا سوا حصہ بھی نہیں ہو سکتا جو حالات انبیاء کرام بعد بحرت رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے مکی زندگی ہے اور اپنا بدن اٹھا کر کے جلے ہوئے بدن کو نبی علیہ السلام کو دکھانے حضرت سے درخواست فرما رہے ہیں کہ حضرت آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے حضرت مطاف کعبہ میں اس موقع پر چادر تھی اور اس چادر کو یوں سہارا لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے روایتوں کو یہی طریق لکھا ہے بیٹھنے کا خباب نے جو دعا کی درخواست کی حضرت نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس دین کے خاطر زندہ سر کے اوپر آرا رکھ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور ان کی آہ بھی نہیں اور کچھ وہ بھی گزرے ہیں کہ جن کی باڈی اور بدن کے اندر لوہے کے فاورے اور آکرے گھسا کر کے زندہوں کے گوشت اور چمڑیوں کو نکال لیا گیا اور ان کی آہ بھی نہ ملی اور تم اتنے سے مسئلے کو میرے پاس بدعا کرانے آ گئے صبر کرو ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں سے لے کر صنعاء تک سفر کرو گے اور تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا یہ حضرت کی پیشین گوئی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام استقامت بڑی زبردست ہوگی باقی زندگی میں تین فیملی کے جوڑا تھا تین آدمیوں کا یاسین سمیہ اور عمار یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا اس مسئلے پر کہ کلمہ کفر بولے اور کلمہ کفر میں صرف اتنا بولنا تھا کہ میں محمد کو گالی دے کر انکار کرنا بس اور کچھ نہیں نہ اللہ کے خلاف نہ کسی کے خلاف کچھ نہیں حضرت یاسر اپنے ایمان پر ڈٹے رہے روایتوں میں ہیں کہ ایسے مضبوط رہے ان کے سامنے آگ جلائی گئی یہ کوئی فرشتے نہیں تھے یاد رہے یہ کوئی جن نہیں تھے کہ برداشت کر لیتے ये भी हमारी तरह इंसान ही थे जिनके दो हाथ थे दो पांव थे दो आंखें थी दिमाग था दिल था हमारी ही तरह थे। ये कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं थे बल्कि वो जिंदगी गुजार कर आए थे कि जिस जिंदगी को कुफ्र की जिंदगी कहा जा रहा और जिसमें बड़ा चैन और सुकून था उनके लिए तो उनको कोई मानने वाला नहीं। लेकिन बाबरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के बाद आग जलाई गई उनके सामने और सलिया गर्म किया फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो उनको बुरा भला कहो वरना इस सलिये के जरिए से तुम्हारी आँख खोलेगी। रिवायतों में है कि हजरत ने बर्दाश्त कर लिया उन्होंने आग की सलाई आग के आँख में डाल दी और वो नाबीना हो गए लेकिन एक लफ्ज ज़ात बाबरकत के खिलाफ नहीं बोला। फिर कहा अब भी तुम्हारी एक आंख मौजूद है अब भी तुम बोल लो। फरमाया कि बिल्कुल नहीं हो सकता है आपकी दूसरी आंख भी फोड़ दी है और इसी तरह गलम सलिये के जरिए और उसके बाद आपके बदन को नोच करके इधर टुकड़ा किया इधर टुकड़ा किया पांव के टुकड़े कर दिए लेकिन आपने हजरत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। उसके बाद आपकी बीवी का नंबर आया सुमैया रजी अल्लाह तआला ने आपको भी मजबूर किया गया इस मसले के ऊपर कि कलमे कुफ्र बोलने शान रिसालत में गुस्ताखी करने याद रखो दुनिया में अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कुछ मसाइल को वो बर्दाश्त नहीं करता। उन मसाइल में एक मसला है अब तआला की जात के बाद में शिर्क को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता उसको बर्दाश्त करता ही नहीं बस फकत हबित अमलहू का उसका फैसला है सारी जिंदगी के अमाल खत्म कर और एक दूसरा अपने नबी की शान में वो गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं। यहाँ तक उसने कह दिया कि मेरे नबी की इताअत को मैं इबादत करार देता हूँ। कुरान पढ़े मैं युते रसूल फकद अता अल्लाह जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इबादत करार दिया गया। सैयद अबुल कज़्ज़ाब जो मुद्दईए नबुव्वत पैदा हुआ था हजरत ही के जमाने में हजरत के जमाने में दो पैदा हुए थे एक सैयद अबुल कज़्ज़ाब और एक अस्वद अनसरी। मुसैलमा तो हजरत के बाद दौरे सिद्दीकी में मारा गया और अस्वद हजरत के जमाने ही महलत की हयाती में मारा गया फैरोज दैलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ और मुसैलमा हजरत वैशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ जंगे अमामा में दौरे सिद्दीकी में। इस मसले पर बहस चलती है कि ज़ात बाबरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसैलमा से मुलाकात हुई है या नहीं। बहुत अजीब बात कि मुसैलमा से मुलाकात है या नहीं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी की रिवायत में है कि वो मदीने आया था हजरत से गुफ्तगू हुई हजरत उसके पास गए हजरत ज़ैद बिन साबित बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे जो खतीबुल अंसार कहे जाते थे वो साथ थे और उसने जब हुजूर के सामने गुफ्तगू की तो उसने कहा कि मैं आपकी नबूवत को तस्लीम कर लूं लेकिन एक शर्त पर कि आप अपने बाद मुझे नायब बनाए नबूवत में मैं आपका नायब या फिर देहातियों के आप नबी और शहरियों का मैं नबी नबूवत तकसीम कर लें। हजरत ने जवाब दिया इन्नल अर्द लिल्लाह यूरिफुहा मन यशाउ व यक्तुरु ये जमीन और नबूवत अल्लाह की है वो जिसको चाहता है देता है। फिर हजरत के हाथ में छड़ी थी स्टीक और लकड़ी थी हजरत ने फरमाया इसका एक टुकड़ा भी मांगेगा तो मैं तुझे नहीं दूंगा नबूवत तो बहुत दूर की और फिर फरमाया कि ये मेरा साबित बिन कैस है वो अब तेरे जवाब आते हैं حضرت یہ کہہ کر روانہ ہو. یہ صحیح ترین بخاری کی روایت ہے جس میں ملاقات ثابت ہے, لیکن تاریخ کی روایت جس کو امام طبری نے نقل فرمایا کہ مسلمہ سے ملاقات تھی, جس میں امام طبری منع فرماتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہے مسلمہ سے, باوجود کہ یہ صحیح ترین روایت ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ جی میں تاریخی روایت پر کہتا ہوں کہ ملاقات نہیں ہوئی. اب سوال ہوا کہ کہاں تاریخ کی روایت, کہاں بخاری کی روایت, اور آپ بخاری کی روایت کو جو ہے مقابلے میں تاریخ کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اس پر شاہ صاحب نے جو جواب دیا ہے, فرمایا کہ روایت اپنی جگہ مسلم, لیکن میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مردود دنیا سے نبی کی ملاقات جو رحمت والا ہے نہیں ہو سکتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. یہ ایک عشق کا درجہ تھا, ایک محبت کا. حالانکہ روایت کو اگر نظر سے دیکھا جائے تو بخاری کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے, لیکن حضرت نے تاریخ کی روایت کو ترجیح. یہ عشق کا ایک درجہ تھا. جب آخری بیان حضرت کا بھاول پور میں ہوا, مشہور ہے بھاول پور کا وہ بیان, جس وقت حضرت شدید علیم تھے اور دابھیل سے چلے گئے تھے. دابھیل میں ایک ہی سال رہے حضرت کو, اور حضرت کو بواسیر کی بیماری ہو گیا, اور اس بیماری میں اتنا مسلسل خون نکلتا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت کی برداشت سے باہر تھا, اور ضعف اور کمزوری آ گئی, اسی میں انتقال بھی ہو گیا. تو حضرت واپس تشریف لے گئے تھے بھاول پور میں. اسی سلسلے میں ختم نبوت پر ایک عظیم اجتماع ہو رہا تھا, اور شدید علالت کے باوجود حضرت تشریف لے گئے, اور جمعہ کے دن یہ اجتماع تھا. حضرت نے اپنی بات کی ابتدا میں فرمایا کہ دیکھو میں عدیم العلم, قلیل العلم بلکہ عدیم العلم, میرے پاس کوئی علم نہیں, لیکن میرا ضمیر جو باتیں کہتا ہے میں اس کو سنانے آیا. اور ختم نبوت کا وہ مسئلہ ہے کہ میری علالت نے بھی مجھے نہیں روکا, میری بیماری نے بھی مجھے نہیں روکا, اور میں یہاں آ گیا. حضرت کے ہزاروں طلبہ, ہزاروں جو بڑے بڑے مشائخ تھے اس وقت, اس بیان میں حاضر تھے. مولانا عبدالحنان ہزاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے, تو اب جیسوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو علم کے ایک رفیع بلند بہار ہو. حدیث فقہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوٹ کوٹ کر دیا. تو حضرت نے روتے ہوئے فرمایا اس کو بٹھا دو, اس لیے کہ یہ میری تعریف سے میری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے, اس کو بٹھا دو. اور اس میں حضرت نے جو ایک طویل گفتگو فرمائی ہے, مجھے تو یہ باتیں اسی وقت ابھی آ گئی, میرا ذہن تو کچھ اور کہنے والا تھا. عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت نے اس وقت جو ختم نبوت پر باتیں ذکر فرمائی, اس میں ایک بہت اہم بات کہی تھی. فرمایا دنیا میں ہر کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے, اور اسی لوگو پر وہ کمپنی چلتی ہے. وہ کمپنی اپنا سارا مال دے دے گی لیکن اپنا لوگو کبھی نہیں دے گی, اس لیے کہ اگر لوگو دے دیا تو کمپنی بند ہو جائے گی اور دوسرا اس کے نام پر کمائے گا. تو کمپنی ہر چیز دے سکتی ہے لیکن اپنا لوگو کبھی نہیں دے گی, اپنا نشان کبھی نہیں دے گی, خصوصاً جب کہ وہ کمپنی مشہور و معروف ہو. جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ سنو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ضرورت پڑی تو مال بھی دیا اور علم بھی دیا اور اخلاق بھی دیے اور اعمال بھی دیے اور راتوں کا رونا بھی دیا اور دعوت بھی دی اور تبلیغ بھی دی, سب کچھ دے دیا, لیکن ختم نبوت آپ کا لوگو ہے یہ کبھی نہیں دیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ فراڈ چلے گا آپ کے ختم نبوت کے اوپر، تو یہ آپ کا مخصوص نشان ہے ختم نبوت، اور اسی کو اللہ ظاہر کرنے کے لیے اس سے مبارک پر ختم نبوت کا محل لگا دیا تھا کہ یہ آپ کی نشانی، اس کو کبھی نہیں ہوگا. یہ ذات بابرکت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ عظیم المرتبہ ذات ہے جن کے باپ میں ہم تعالی ذرہ برابر ذرہ برابر آپ کی شان کے گستاخی کو برداشت کیا، آپ کی اطاعت کو عبادت قرار دے دیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں آپ سے، بڑے دعوے ہیں لوگوں کے محبت، فرمایا محبت کافی نہیں، اگر محبت کافی ہوتی تو ابو طالب کو آپ سے بڑی محبت تھی، آپ کا چچا بڑی محبت تھی. 80 اشعار کہے ہیں شان رسالت کی تاریخ میں، وبیض یستسقی الغمام بوجهه صمام الیتامى عصمة للارامل، یہ ابو طالب کا شعر ہے حضور کی شان. وبیض منور چہرے والا ہے، وقت کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے منور چہرے والا ہے. یستسقی الغمام بوجهه، آپ کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، آپ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. صمام الیتامى، یتیموں کا ہمدرد. وعصمة للارامل، اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کا تعاون کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، یہ ابو طالب کی تعریف ہے. لیکن ساری زندگی تعریف رہی، محبت رہی، اطاعت اور ایمان نہیں آیا. فرمایا کہ ابو طالب کفر کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کی بابرکت ذات پر ایمان نہ لے آئے. ایمان کے ساتھ محبت وہ اللہ کے وہاں مفید، اور ایمان کے بغیر محبت وہ قطعاً اللہ کے وہاں. فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، میرے نبی کے سامنے زور سے بھی نہ بولو. یہ آیت آج بھی وہاں لکھی ہوئی، جہاں ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، جہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنے کہ میں سلام پڑھنے آیا ہوں، ذات بابرکت کے سامنے سلام کر رہے ہیں، وہاں اس کی شریعت کو خود مٹا رہے ہیں. علی قاری نے لکھا ہے کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلام کا جواب دیتے ہیں تو سب کا جواب، فرمایا نہیں، دو شرطوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اس کے رسول اور اخلاص، یہ دو شرطوں کے ساتھ جو جاتا ہے اسی کو جواب دیتے ہیں، ہر ایک کو جواب نہیں. فرمایا نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرنا، اور ان کو اس طرح بھی نہ بلانا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم نہ ہو جائیں، تمہاری نماز عبادت روزہ زکات سب ختم، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہم تو عمرہ کر کے آئے، ہم تو حج کر کے آئے، ہم تو فلاں کر کے آئے، اور میرے اعمال اس طرح کے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیا. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اللہ برداشت نہیں کرتا، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ شان رسالت پہ گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، کبھی برداشت نہیں. بہت سارے واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل نے جب آپ کا ارادہ کیا مارنے کا تو یہ پیچھے ہٹ گیا. کسی نے کہا کیا ہوا، کہا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی تھی اور اس میں آگ جل رہی تھی، اگر میں ایک قدم اٹھاتا تو میں اسی میں گر جاؤں. اسی کو فرمایا لنصفعن بالناصیہ ناصیت قادمۃ فاتحۃ، یہ اسی کے بعد. یا ہمارے اقابل نے سوال کیا کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ آخرت پر چھوڑ دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو فوراً، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رومی نے بہت پیارا جواب دیا معارف مثنوی میں، فرمایا شیرنی کو چھیر دو کھجلی کرے گی، لیکن اس کے بچے کو چھیرو گے تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اللہ اپنی ذات کے باپ میں تو برداشت کر لیتا ہے، اپنے نبی کے باپ میں برداشت نہیں کرے گا. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، خیر میں سنا رہا تھا، سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی کلمہ کفر نہیں بولا. تو ان کا ایک پاؤں ابو جہل نے اونٹ کے ساتھ ادھر باندھا، ایک پاؤں ادھر باندھا، اور دونوں اونٹ کو یوں بھگایا اور شرمگاہ سے دو ٹکڑے کر دیا. اسلام کا سب سے پہلا شہید وہ حضرت یاسین، اور اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت وہ حضرت سمیہ ہے. یہ اسلام کی سب سے پہلے. اس کے بعد بیٹے کا نمبر آیا عمار کا، اس سے بھی کہا گیا، مجبور کیا گیا، دل تڑپ رہا تھا لیکن جان بچانے کے لیے جوان تھا، کلمہ کفر بول دیا. حضرت کی شان میں گستاخی تر، لیکن انتہائی پریشان کہ میں نے کیا کہہ دیا. ذات بابرکت کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا روتے ہوئے. فرمایا حضرت مجھے اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے بول دیا. فرمایا دل مطمئن تھا ایمان پر، دل میں تو ایمان تھا، دل میں کوئی بات نہیں تھی. کہا نہیں نہیں، دل پورا شر صدر تھا، مطمئن تھا ایمان پر. اسی پر آیت نازل ہوئی وقلبہ مطمئن ایمان، یا مار پر نازل ہوئی. فرمایا جب دل مطمئن ہو تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کہے. یاسر اور سمیہ نے عظیمت پر عمل کیا اور عمار نے رخصت پر عمل کیا. یہ پہلا واقعہ ہے جس سے امت کو عظیمت کی بھی تعلیم دی گئی اور رخصت کی بھی تعلیم دی گئی، دونوں طرح کی تعلیم دی گئی. تو بہرحال ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو ہیں وہ استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. قرآن کریم میں انبیاء کرام کے بعد میں ہے کہ وَإِن كَانَ مَقْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی قوموں نے انبیاء کے خلاف وہ سازشیں کی، وہ مکر کیا، وہ فریب کیا، وہ حالات کھڑے کیے. www.atabligh.com وہ جو ہے نمعلوم کیسے کیسے فراڈ کے مسئلے کھڑے کیے کہ اگر پہاڑ کے سامنے کیا جائے تو پہاڑ بھی ہٹ جاتا ہے. وَإِن كَانَ مَقْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ بھی ہٹ جاتے لیکن انبیاء ہیں کہ ان کے بڑے سے بڑے عزائم اور بڑے سے بڑے مکر اور بڑے سے بڑی تدبیریں اور بڑے سے بڑے پروپیگنڈوں کے سامنے بھی انبیاء استقامت کے سامنے، ان کی استقامت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن جب انبیاء اپنی جگہ پر انتہائی درجہ تھک جاتے ہیں، بشر وہ بھی، انسان وہ بھی تھے، تکالیف ان کو بھی ہوتی تھی، دل ان کا بھی روتا تھا، زخم ان کو بھی آتا تھا، خون ان کو بھی نکلتا تھا، بے ہوشی ان کو بھی ہوتی تھی، بخار ان کو بھی آتا تھا، درد ان کو بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بھی بشر تھے، ان عزائم کے اوپر جمے ہوئے تھے. لیکن جب بہت تھک جاتے تھے تو پھر رب کریم سے کہتے تھے کہ اللہ ان کی تدابیر کے سامنے ہم بہت تھک چکے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عاجز ہو چکے، اللہ کے سامنے گر گراتے تھے اور پھر دعائیں ہوتی تھیں. پھر ان کی دعاؤں پر علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کی، ان کی دعاؤں پر کبھی تو اللہ عذاب اتار دیتا تھا، جیسے قوم عاد پر، قوم ہود پر، قوم نوح پر، قوم صالح پر عذاب کو ہوتا، اور کبھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے کعبہ کے پاس بلا لیا. اس لیے کہ کعبۃ اللہ ظاہراً بھی امن کی جگہ ہے اور کعبۃ اللہ قلباً بھی امن کی جگہ ہے. کاش کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. جب انسان وہاں جاتا ہے نا تو قلب کو بڑا امن ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، انتہائی درجہ سکون ملتا ہے. جس کی آنکھیں رونے والی نہ ہو وہ بھی نم ہو جاتی ہے. تو ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام امن بنایا ہے، اور باطنن بھی اس کو مقام امن بنایا ہے، یہ ایسی مقدس جگہ ہے۔ تو جب انبیاء بہت تھک جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے کعبہ کے پاس بلا لیتا ہے۔ اگرچہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جس میں کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، روحانیت کعبہ تو آدم سے لے کر آج تک وہاں قائم اور قیامت تک وہ قائم رہے گی، روحانیت کعبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اخیر میں دو حبشی آئیں گے جو کعبہ کو توڑ دیں گے، تو کیا نمازیں بند ہو جائے گی؟ نمازیں بند نہیں ہوگی، اسی سمت پر نمازیں جاری رہے گی، وہاں رہتے ہوئے بھی نمازیں پڑھی جائے گی۔ اس لیے جس میں کعبہ کو اٹھایا گیا تھا، روحانیت کعبہ کو اللہ نے کبھی نہیں اٹھایا، وہ ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس روحانیت کو، اس اندر کی اللہ کی رحمتوں کو اللہ وہاں باقی رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کبھی کہتا ہے کہ اچھا میرے کعبہ کے پاس آ جاؤ تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حتیم سے لے کر جبل ابی قویس جو وہاں پہاڑ ہے، ان دونوں کے بیچ میں 500 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ یہ 500 انبیاء کی قبریں کیسے بن گئی؟ وہاں کیا وہاں نبی آئے تھے؟ کوئی کون آئے وہاں؟ وہاں تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں مقیم ہوئے اور آباد ہوا کعبہ، اور قبیلہ جرہم کی وہاں آمد ہوئی، یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ 500 انبیاء آئے کہاں سے؟ علی قاری نے لکھا ہے کہ اللہ نے خود ان کو بلایا اور سکون دیا اور یہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ تو حکیم سے لے کر جبل ابی قبیس تک میں بیچ میں 500 صحابہ کرام، 500 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یہ وہی انبیاء ہیں کہ جو استقامت کے پہاڑ تھے، عزم کے جمے ہوئے تھے، جن کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکی۔ میرے بھائیوں، ان انبیاء کرام میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم کو بہت کچھ سبق دی جاتی ہے۔ میں نے اسی لیے سورہ والضحا کی سورت کو پڑھا، مجھے کوئی سورت کی تفصیل مقصود نہیں ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا، اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یقہ بات دیگر ہیں، سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی طرح تو مسئلہ نہیں ہوا جو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، حضرت ہود کی طرح مسئلہ تو نہیں ہوا، صالح کی طرح مسئلہ تو نہیں ہوا، پھر آخر نبی علیہ السلام فرما رہے کہ مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں اور انبیاء کو ستانے والے پرائے تھے، محمد رسول اللہ کو ستانے والے اپنے تھے۔ اپنوں سے جو اذیت ہوتی ہے، اپنوں سے جو تکلیف ہوتی ہے، پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنا نہیں لگتا، اپنا زور سے بھی بول دے تو دل زخمی ہو جاتا ہے، یہ اپنے تھے۔ اسی لیے اگر کسی انسان کو کوئی پرایا کچھ بھی کہہ دے تو اثر نہیں ہوتا، لیکن بیٹا تھوڑا سا زور سے بول دے تو باپ کے دل چھننی ہو جاتا ہے، اس کا دل رونے لگتا ہے، وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، یہ اپنے ہیں۔ اور اپنے ہو کر کے جب باپ کے سامنے اس طرح کر رہے ہیں، ماں کے سامنے جب اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ بعض ماں باپ کے باپ میں ہم نے سنا یہاں تک کہ اولاد نے جب ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ان کے ساتھ غلط سلوک کیا اور تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا، تو رات کو ہاتھ اٹھایا گیا اور صبح کو والد صاحب موت کے دہانے پر پہنچ گئے، یعنی اتنا صدمہ لے لیا، اتنی دل پر بات لے لی کہ صبح کو اٹیک آ گیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پرایوں کا اتنا زخم نہیں ہوتا ہے جتنا اپنوں کا زخم ہوا کرتا ہے۔ اپنے جو ہوتے ہیں، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو یا اولاد ہو، ان سے جو صدمہ ہوتا ہے وہ پرایوں سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مثال چھوٹی سی میرے ذہن میں ابھی آئی، دیکھیں آپ کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی کے لیے آیت اتارنی پڑی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ابھی تو آپ کو بہت سننا باقی ہے، لیکن آپ کیا کرو گے؟ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. یہ مسئلہ برائیوں کا تھا جس پر اللہ نے یہ بیان فرمایا، اور ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر حضرت اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لے گئے. روایت میں ہے کہ پہلے اٹھا کر آئے تھے تہجد کے لیے، پھر اپنی تہجد پڑھنے کے بعد جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ علی اور فاطمہ سوئے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا تم نے تہجد نہیں پڑھی، تو حضرت علی کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے حبیب، جس کے قبضے میں روح ہے وہیں سے ہماری روح کو چھوڑا نہیں گیا. یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح دربار رب میں جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، تو کہا کہ جہاں روح تھی وہاں سے چھوڑا نہیں گیا، اللہ کے قبضے میں. حضرت کو یہ جواب بہت ناپسند آیا. دیکھیں اپنے ہیں نا، یہ جواب بہت ناپسند آیا. اتنا ناپسند آیا، اتنا ناپسند آیا کہ آپ یوں ہاتھ ران پر مارتے ہوئے دونوں کے بیچ سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور فرمایا یہ عجیب انسان ہے جو جھگڑے پر اتر جاتا ہے، بحث پر اتر جاتا ہے. چونکہ اپنے تھے، ان کا اتنا سا جملہ بھی حضرت سے برداشت نہیں ہوا اور آپ گھر سے باہر نکل گئے. تو اپنوں کی اذیت جو ہوا کرتی ہے نا، وہ بہت زیادہ دل کو ٹھیس پہنچا جاتی ہے، بہت زیادہ رلانے والی ہوتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو لہب جو کہا کرتا تھا کہ میں عبد العزہ ہوں، اس کا نام تھا عبد العزہ، وہ کہا کرتا تھا میں عبد العزہ ہوں اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ ماننا. یہ سر عام کہتا تھا حرم میں کھڑا ہو کر، اس کی بات نہ ماننا. یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیسی کیسی بات. ایک چچا کھڑا ہو کر کے جب حرم کے اندر اعلان کر رہا ہوگا، ذات بابرکت کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دل تھا، بلکہ بڑا لطیف دل تھا، بہت لطیف دل تھا، بہت نازک دل تھا. اور جو انسان جتنا لطیف ہوتا ہے، جتنا نازک ہوتا ہے، اس کے دل پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا اثر پڑتا تھا، جب اپنے ہی لوگ بہت مشہور ہیں کہ جب پہلی تقریر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس صفا پہاڑی پر کھڑا ہوں، اور میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرے گا، تم سچ مانو گے؟ صادق الوعد الامین ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا میں مقام نبوت پر کھڑا ہوں، جیسے ظاہراً صفا پہاڑی پر ہوں، باطناً نبوت کے مقام پر ہوں، اور میں جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، میرا ایمان لے آؤ، میری رسالت کا اقرار کر لو. فوراً ابو لہب نے کہا تبلک یا محمد الہذا جماعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے اس لیے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں، جب اس نے اپنے نبی کو، میں نے بتایا نبی کے باپ پہ وہ برداشت نہیں کرتا، اس کو برداشت ہی نہیں ہے. جب نبی کو بد دعا دی تو ایسی بد دعا اللہ نے اتاری جو قیامت تک پڑی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات، یہ مستقل بد دعا اتاری کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. یہاں زمخشری نے ایک اشکال کیا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ جب نبی کو بد دعا دی تو پھر نبی کے ذریعے سے بد دعا دلوانی تھی، یہاں کل آنا چاہیے، کل آپ کہہ دیجئے تبت یدا ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اس سے پہلے قل ہو اللہ ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، تو یہاں بھی قل ہونا چاہیے تھا، آپ بد دعا دیجئے، لیکن آپ کو اللہ بیچ میں نہیں لایا، ڈائریکٹ بد دعا اتاری. زمخشری کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اشارہ کیا کہ اے میرے محبوب، یہ ابو لہب تیرا محسن ہے، تیرا چچا ہے، بچپن میں اس نے تجھے روتی کھلائی، صرف روتی نہیں، حضور کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اپنی سویبہ نامی باندی جو تھی اس کو خوشی میں آزاد کر دیا، کہ میں بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں. تو فرمایا یہ تیرا محسن ہے، اب اگر تو بد دعا دے گا تو تیری امت یہ کہے گی لیجئے نبی کو اپنے محسن کو بدعا دے رہی ہے، امت میں غلط بات جائے گی، اس لیے میرے محبوب تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ بدعا اتارتا ہوں تاکہ تیری طرف سے بدعا بھی ہو جائے اور تیرے اخلاق حسنہ بھی ثابت ہو جائے۔ اسی لیے زمخشری نے یہاں ایک بات اور لکھی، فرمایا کہ جب فرعون کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا قول اللینا، نرم بات کرنا، اپنی تبلیغ میں بہت آنکھیں نہ دکھانا، بہت زور نہ دکھانا، نرمی سے بات کرنا، قول اللینا۔ مفتی جمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ سے بڑھ کر ہم مبلغ نہیں ہیں، اور ہمارا جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرعون سے بڑھ کر بدتر نہیں ہے، پھر ہم کیوں اپنی دعوتوں میں سختی کرتے ہیں؟ اپنی دعوت میں نرمی اختیار کرو، اپنی دعوت میں پیار کو لاؤ، اپنی دعوت میں محبت کو لاؤ، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہماری عظمت پیدا ہو اور وہ قبول کر لے۔ تو موسیٰ اور ہارون کو فرمایا قول اللینا، نرم بات کرنا۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا ربوبیت کا دعوے دار، اپنے آپ کو رب کہنے والا، انا ربکم الاعلی، ان تمام کے باوجود آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا، اتنے بڑے دشمن کے سامنے بھی نرم بات۔ زمخشری لکھتے ہیں موسیٰ تم نے بچپن میں اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں پروان چلا ہے تمہارا، تم نے اس کے کپڑے پہنے ہیں، بلکہ ایک زمانے تک موسیٰ ابن فرعون کہے جاتے تھے کہ یہ تو موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے، شاہانہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، شاہانہ لباس پہنتے تھے، فرعون کا پورا گھر آپ کے لیے تھا۔ فرمایا تیرا محسن ہے، تو نے وہاں سے روٹیاں کھائی ہیں، تو اس کے گھر میں بھرا ہوا ہے، تیرا پروان وہاں چلا ہوا، تجھے اجازت نہیں ہے کہ اپنے محسن کو آنکھیں دکھائے۔ اب دیکھیں قرآن کس لطافت کے ساتھ ہم کو دعوت دے رہا ہے، آج اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہی، اب دیکھ لیں اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا محسن نہیں سمجھ رہی۔ میں ایک مسئلہ صلح میں لیا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، تو میں دونوں کو سمجھا رہا تھا، لمبی مدت ان کی جدائی کی ہو گئی تھی، بلایا گیا مجھے تو میں گیا، میں ان کو سمجھا رہا، ابھی ان کی باتیں چل رہی تھی میں سن رہا تھا کہ اتنے میں ان کی بیٹی آ کر بیٹھی اور وہ اپنے باپ کو کہنے لگی یو مائی ناٹ ڈیڈ، تو میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا وائی، کیوں، کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا باپ ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ یہ مجھے دوا خانے لے گیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور مجھے کہا کہ بس سے چلی جا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا کیا مسئلہ تھا وہ؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ مجھے ڈینٹسٹ کے پاس میں نے اس کو لے گیا تھا اور ڈینٹسٹ نے 3 گھنٹے بیٹھنے کو کہا اور میرے جاب کا مسئلہ تھا، اگر میں نہ جاؤں تو میرا جاب چلا جاتا، تو اس طرف بھی ضروری تھا اس لیے کہ انہی کے لیے میں جاب کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ واپسی میں تو بس سے چلی جانا۔ بس یہ واقعہ، اتنے سے واقعے کے اوپر، اور وہ بھی کوئی باپ کا قصور نہیں ہے، وہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے یو مائی ناٹ دیر، تو میرا باپ نہیں۔ آج اپنے ماں باپ کو لوگ اپنا محسن نہیں سمجھ رہے، اپنے بڑے بھائی کو محسن نہیں سمجھ رہے، اپنے بزرگوں کو محسن نہیں سمجھ رہے، اپنے اکابر کو محسن نہیں سمجھ رہے، سب کا احسان ہم بھول چکے ہیں، جبکہ وہاں تو دشمن کے بھی احسان کو یاد کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور دشمن بھی کوئی چھوٹا دشمن نہیں، بہت بڑا دشمن، اس دشمن کے احسان پر بھی کہا جا رہا کہ ان کے گھر کی روٹیاں کھائی ہیں، اس کے گھر میں تم بڑے ہوئے ہو، تمہیں آنکھ دکھانے کی ہدایت نہیں، بہت زور سے بولنے کی ہدایت نہیں، قول اللینا، وہاں پر نرم بات کرنا۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ایمان لے آؤ تو کہنے لگا تبل لگا یا محمد لہذا جماعتنا، یہ اپنوں کی طرف سے ساری تکلیفیں تھیں، ان تمام تکلیفوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں شدید بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پائے تھے، 3 دن فی قول، 4 دن فی قول، 5 دن آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ آپ کے پڑوس میں ابو لہب رہتا، اس کی بیوی آپ کی چچی ام جمیل، اس کی کنیت، اس کا نام تھا عورہ۔ جب اللہ کے حبیب 3-4 دن تک تہجد میں نہیں اٹھے تو اس نے کیا، نبی علیہ السلام کی شان میں ان محمد قد ودعه الشیطان، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، محمد کو شیطان نے چھوڑ. آپ جملہ دیکھیں کیسا چپتا ہوا جملہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں ذرا سی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہمارے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے. وہ تو ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم تھی. جب یہ جملہ کہا تو حضرت کو بہت شدید تکلیف، اور تکلیف کا حال یہ ہے کہ آپ بے چین. اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی تسلی کے لیے سورۃ النازل فرمایا اور فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسمیں کھائے، حالانکہ اس اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، قسم کھا کر کے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ جس کو شیطان کہہ رہی ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا اللہ ہے، اس نے تم کو نہیں چھوڑا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، اور کبھی تم قط بھی نہیں سکتے ہو، کبھی تم جو ہے ہم سے ہٹ بھی نہیں سکتے. یہ تسلی کے وہ کلمات تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، صرف اتنے پر اکتفا نہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آگے اور بھی اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے تین عظیم تم کو نعمت دی. آپ یتیم تھے، اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا. یتیمی کا دور بڑا مشکل دور ہوا کرتا ہے، یتیمی کا دور بڑا مشکل دور ہوا کرتا ہے. اگر کسی خیر خواہ کا سہارا نہ ملے تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. چلے جائیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جہاں معصوم معصوم بچے یتیم ہو چکے ہیں. ایک صاحب نے مجھ کو جو مل کر کے آئے، انہوں نے داستان سنائی کہ میں ایک مکان میں گیا تعاون کے لیے، تو وہاں بتایا ایک دادی اپنے ساتھ ساتھ پوتے اور پوتیوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ماں باپ دونوں کے دونوں شہید ہو چکے ہیں، اور ان سات اولاد میں دو اولاد کو کینسر ہو گیا اور باقی پانچ اولاد ہے جس میں ایک نابینا ہو چکی ہے اور چار اولاد ہے. اولاد میں ہم کیا کریں، وہ خود جا کر پوچھو ان اولادوں سے. جن کے سروں کے سہارے ختم ہو گئے، ہم تو بڑے سکھ میں ہیں، بڑے چین میں، کیا ہم کہتے ہیں کہ حالات میں، حالات میں کون سے حالات. صبح کھانا مل رہا ہے، دوپہر میں کھانا مل رہا ہے، شام کو کھانا مل رہا ہے، سکون سے رات میں نیند آ رہی ہے، کیا ہم پہ حالات ہیں. حالات ان سے پوچھ لیں جن پر حالات، کہ کیسے حالات ان کے چل، جو اپنی نظروں سے دیکھ کر کے آئے. یتیمی کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ ان یتیموں سے پوچھو. اسی لیے اللہ نے اتنی سختی سے بیان فرمایا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے وہ سن لے کہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. اور عجیب و غریب، ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات فرمائی کہ آگ کے انگاروں سے کیوں تشبیہ دی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ پر بیٹھنے والے کو سکون نہیں ملتا، یتیم کا مال کھانے والے کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. وہ ہمیشہ بے چین رہے گا، وہ حالات میں رہے گا، وہ پریشانیوں میں رہے گا، اس کو بڑے مصائب جھیلنے پڑیں گے، اس کو نہیں تو نسلوں کو جھیلنا پڑے گا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. الم یجد کا یتیم انفہاوا، پیغمبر آپ کا یتیمی کا دور کہ باپ پہلے سے چلا گیا، اب 6 سال کی عمر ہے، ماں بھی رخصت ہو گئی، اب راستے میں کس کے حوالے ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے حوالے، کس کے حوالے؟ ایک باندھی، ایک نوکرانی، ایک کام کرنے والی، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ قیامت تک کا نبی، اس کی نبوت قیامت تک کی، اتنا عظیم نبی، اتنا مقدس نبی، اتنا محبوب نبی، اس کے باوجود باپ کا سہارا بھی لے لیا اور ماں کا سہارا بھی لے لیا، اور کس کے حوالے کر دیا؟ باندی کے حوالے کر دیا. اللہ تو اس کی ماں کو مدینے میں موت دے دیتا تو کم سے کم مدینے میں رشتہ دار تھے، مکے پہنچنے کے بعد موت دے دیتا، تیرے ہاتھ میں تھا تو مکے میں رشتہ دار تھے، یہ رشتہ داروں کے ہاتھ پر پہنچ جاتا، چھ سالہ بچہ ایک باندھی اور ایک نوکرانی کے حوالے تو نے کر دیا. حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے شاہ صاحب فرماتے ہیں، میرے قلب پر الہام کیا گیا، فرمایا کہ میں میرے نبیوں کی تربیت اسی طرح کیا کرتا ہوں، میں میرے نبیوں کی تربیت اسی طرح کیا کرتا ہوں اور ان کی تربیت میں میں کسی کا محتاج نہیں، میری تربیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. کون جانتا تھا کہ کنویں میں جانے والا یوسف کسی زمانے میں اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچ جائے گا اور کیا سے کیا حالات گزار کر کے وہ پہنچے گا. تو بہرحال یتیمی کا دور جو ہوا کرتا ہے، اور پھر حضرت جو ہے وہ اپنے چچا کے حوالے ہوئے اور چچا اخیر تک آپ کی نگرانی رکھتے رہے ابو طالب. اسی لیے سن نبوی 10 کے اندر ہجرت سے 3 سال پہلے ابو طالب کی موت ہوئی، اور اس کے 3 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت ہو گئی. یہ آپ کے دونوں بازو تھے، یہ آپ کی حفاظت کے ذریعے تھے دونوں، اور جب دونوں بازو آپ کے چلے گئے تو اللہ کے نبی نے سن نبوی 10 کا نام عام الحزن رکھا، میرا غم کا سال ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ اس کے بعد جب طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، نہ ابو طالب تھا وہاں پر، نہ خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ جس کے آگوش میں آپ اپنا سر رکھ کر کے روتے، کوئی نہیں تھا کہ جس کے آگوش میں اپنا سر رکھ کر کے روتے. مار کھا کر کے طائف سے جب نکلا ہے، بخاری میں ایک جگہ بیان کی گئی، میرے ذہن میں اس وقت جگہ کا نام نہیں رہا، جہاں سے وہ لوگ واپس ہو گئے. تو واپس ہونے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضرت سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے کہہ رہا، اللہ مجھے تو نے کس کے حوالے کر دیا، جو مجھے مارتے ہیں، جو میرا مقام تو نے اس کے حوالے کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ایک جملہ فرمایا وہ ہمارے لیے بہت بڑے کام کا جملہ ہے، اے اللہ اگر تو اس مصیبت پر راضی ہے تو تیرا محبوب بھی راضی ہے، محمد بھی راضی. بخاری کی روایت، جب حضرت عائشہ نے آپ کو یہ سوال کیا کہ کیا احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، تو آپ نے فرمایا جی عائشہ، مجھے طائف کے موقع پر احد سے زیادہ تکلیف پہنچی. اور اسی لہو لوہان کے ساتھ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات کو جذبات پہ تم محمول نہ کرو تو میں کہوں گا کہ تم جیسے پانی میں غسل کرتے ہو، میرے نبی نے خون میں غسل کیا. اور اس عالم میں مکے پہنچے ہیں تو مکے پہنچنے کے بعد کس کی آگوش تھی، ہم تو اپنی بیوی کی آگوش میں جا کر کے اپنے دکھروں کو رکھ دیتے ہیں، اپنی ماں کی آگوش میں جا کر اپنا سر رکھ کر اپنے دکھرے سنا دیتے ہیں، اپنے باپ کی آگوش میں چلو چچا کسی درجے میں تھا اس کی گود میں جا کر کے سر رکھتے، لیکن نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ چچا تھا، نہ بیوی تھی، کوئی نہیں تھا. حضرت نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا. اسی لیے صوفیاء کرام نے بہت پیاری بات لکھی، فرمایا یہ جو معراج کرائی گئی وہ اس غم کو دور کرنے کے لیے تھی کہ جب کسی کو صدمہ بہت ہوتا ہے تو بڑے لوگ اپنے گھر پہ بلا لیا کرتے ہیں، آپ کے صدمے کو دور کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں پر بلا لیا. یہ اسی کا صلہ تھا، یہ اسی کا بدلہ تھا کہ آپ کو بلا کر کے آپ کو بہترین ایک نماز کا تحفہ دیا گیا. تو بہرحال الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى. اور آپ جو ہیں ناواقف تھے، حضرت تھانوی نے بہت پیارا ترجمہ فرمایا، ضالا کا ترجمہ گمراہ نہیں، آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو راستہ بتایا، علم دیا آپ کو، ووجدک عائلا فأغنى. اور آپ جو ہیں غربت کی زندگی میں تھے، آپ کے حالات تھے بچپن کے اندر، ہم نے آپ کو مالدار بنایا اور مالداری کی شکل بنا دی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرا کر کے خدیجہ کی ساری دولت خدیجہ نے آپ کے قدموں کے اندر ڈال دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ اے نبی آپ کو اس کو جس کو لتانا ہو لتاتے رہو، اور نبی اس کو لتاتے رہے. مجھے ایک بات یاد آئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی نے جو قربانی دی، اگر اس طرح کی قربانی کسی شوہر کے لیے کوئی بیوی دیتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ نقش قدم خدیجہ کے اوپر ہے. اور زمانے میں بہت کم ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو اس طرح کی قربانی دے دے، لیکن بہرحال آج بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے خدمات کے لیے اور ان کے دل کی تسلی کے لیے اپنی اپنی زندگی کو وقف کر دیا کرتی ہے تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اور ایک بات اور بتاؤ، ہمارا مال کوئی نیک کھائیں، کوئی متقی کھائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا کسی تقوی والے کو کھلائے، کسی متقی کو کھلائے، تو اس کی عبادتوں میں تمہارا حصہ ہو جائے گا، اس کی عبادتوں میں، اس کے رونے میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. تو بہرحال وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ. تو وہ آپ بھی تین کام کیجئے، یتیموں کو نہ جھرکیے، سائل کو نہ جھرکیے، اگر کوئی مانگنے والا ضرورت کو لے کر آ جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کو آپ بیان کیجئے. تو بہرحال یہ چند باتیں اس وقت اس صورت کے ضمن میں میرے ذہن میں آ گئی کہ ہمیں بھی حالات کے اندر اپنے دین کو چھوڑنا نہیں. حالات جیسے بھی آئے، بہت سی مرتبہ وہ حالات بھی آئے، اس وقت کے جو حالات چل رہے تھے ان کے ایمان کو ہم سلام کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم، اندر سے جذبات نکل رہے ہیں ان کے ایمان کے سلام کرنے کو کہ لٹ چکے، مٹ چکے، مکانات ختم ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، لیکن ایمان نہیں دے رہے. یہ وہ ایمان ہے، زندگی ہے، حالات تو کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتے ہیں. کاروبار کے خاطر اپنا ایمان نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، نمازوں کی پابندی کریں. آپ جا رہے ہیں تجارت کے لیے، باہر جا رہے ہیں، فیری کے لیے جا رہے ہیں، اپنی نماز کو نہ چھوڑے. پیسے تو مقدر کہ اللہ دے کر رہے گا، لیکن اپنا ایمان، اپنے اعمال صالحہ، اپنی نمازیں، اپنی عبادت، اپنا رضا الی اللہ کے مسائل، اس کو کبھی نہ چھوڑے. انبیاء کرام پر بڑے حالات آئے. اور دوسری بات، ان حالات کو کبھی بھی، کبھی بھی جو ہے دنیا سے نہیں جوڑنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود حالات، ہم صدقہ کرتے ہیں پھر بھی حالات، ہم زکات دیتے ہیں پھر بھی حالات، ہم تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی حالات. حالات کو عبادت سے نہ جوڑو، عبادت اللہ کے ساتھ ہے اور حالات دنیا دار الامتحان ہے. دنیا دار الامتحان ہے، یہاں حالات کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر آتے ہی رہتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مصیبت سے نکلو گے تو دوسری، اور دوسری سے نکلو گے تو تیسری. زندگی اسی طرح چلنے والی ہے. اس لیے اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو پھر انبیاء پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر تبلیغ والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر راتوں میں اٹھ کر مانگنے والا کوئی نہیں. لیکن حالات ان پر بھی آئے، اور سب سے زیادہ حالات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے ہیں. اس لیے اپنے حالات کو اپنی عبادتوں سے نہ جوڑو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے کہ جب تم میرے بن کر کے رہو گے تو میری نعمتیں اترے گی، میری رحمتیں اترے گی، میری طرف سے سکون اترے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالات تو رہیں گے، لیکن حالات میں میں تمہیں قلبی سکون نصیب کروں گا. پھر ان حالات سے بے چینیاں نہیں ہوگی، ان حالات سے پریشانیاں نہیں ہوگی، ان حالات سے شکوہ شکایت نہیں ہوگی، بلکہ دل مطمئن رہے گا کہ میرا رب جس پر رکھے میں اس پر راضی ہوں. یہ ہے سکون، یہ ہے قلبی سکون. یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادتوں کی بنیاد پر، عاجزی کی بنیاد پر، اس کی رضا کی بنیاد پر اللہ عطا کرتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے اپنی رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ناراضگی والے کام سے حفاظت فرمائے، اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے. استقامت کا دین بہت ضروری ہے، کیسے ہی حالات آئیں اپنے دین پر مستقیم رہو. انبیاء کی تاریخ پڑھو، انبیاء کے واقعات کو سنو. یا اکابر علماء یہاں سارے موجود ہیں، ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھو، ان کے دروس میں بیٹھو، دروس قرآن میں، دروس حدیث میں بیٹھو، انبیاء کے واقعات کو سنو. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی زندگیاں جو بیان فرمائی ہیں اس کو سنو، اس سے بڑا اطمینان ہو جاتا ہے اور قلب کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک و سلم. اللہم انا نسألک الہدى و التقی و العفاف و الغنى. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليك. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا اليك. اللهم انا نسالك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما دے. اللہ تیرے نبی کا ذکر ہم نے کیا ہے, نبی تجھے بہت پیارا ہے, اس کا ذکر بھی بہت پیارا ہے. اللہ اس ذکر نبی کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے اپنے نبی کی وہ قدر نہیں کی, ہم نے اپنے نبی کی وہ عظمت نہیں پہچانی, ہم نے ان کا مقام نہیں پہچانا. اللہ ہمیں اپنے نبی کا مقام عظمت آپ کی قدر کرتے ہوئے رب کریم آپ کی سچی محبت نصیب فرما, عشق نصیب فرما, پیار نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے ان بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما دیجیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ آپ کی محبت کرنے والے تو بہت بندے ہیں, نہ معلوم کون کون تجھے رات اور دن یاد کرتا ہے, جو غوث ہے, جو قطب ہے, جو ابدال ہے. اے اللہ نہ معلوم کیسے کیسے مقام پر تو نے بنائے, لیکن رب کریم ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن آپ فضل و کرم فرما کر کے اپنے محبوب بندوں میں سے ہمیں بھی بنا لیجیے, ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما, ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما, ہمارے معاصی کو دیکھ کر اپنے در سے ہمیں نہ نکال, ہمیں اپنے محبوبوں میں سے بنا لیجیے, ہمیں عابدین میں سے بنا, ہمیں مطیعین میں سے بنا, ہمیں طائبین میں سے بنا, ہمیں محبوبین میں سے بنا. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما, مرغوب ہو چکے ہیں مغفرت فرما, مستضعفین کی مدد فرما, مستضعفین کی مدد فرما, مستضعفین کی مدد فرما. اے اللہ امت کو آبرو عزت و ایمان کے ساتھ رکھ, اسلام کی سلامتی سب کو نصیب فرما, تادب حیات اسلام سے وابستگی نصیب فرما, ایمان والی زندگی بھی باقی رکھ اور موت بھی ایمان والی عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. یہ تیرے سارے بندے اور جو بندیاں گھر پہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہو, الہ العالمین سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ تیرے سامنے بے بس ہیں, عاجز ہیں, اور اپنی احتاجگی, اپنی محتاجگی, اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے دو ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. www.attableeg.com, the reviver of iman.